У эфіры радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У студыі Юрась Бушляков, добры вечар. Якія наступствы для беларуска-расійскіх дачыненняў будуць мець прэзідэнцкія выбары ў Расіі? Пра гэта гавораць удзельнікі сённяшняга праска акцэнту Паўлюк Быкоўскі, Вадзім Дубноў і Віктар Дзятліковіч. У паглядзе тэлефанавання ў нашыя слухачы каментуюць падзеі тыдня. У вольнай студыі Міхась Кобла гутарыць з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам. Нагодаю для размовы 200-годзе з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Усё гэта на працягу гадзіны адразу пасля навінаў. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў Беларусі звязаныя з Беларуссю. У Сочы на сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна абмяркоўваліся пытанні двухбаковага супрацоўніцтва, пашырэнне гандлёва-эканамічных сувязяў, узаемадзеянне ў абароннай сферы, транзіт, абуладкаванне знешніх межаў саюзнай дзяржавы, гэтак званай саюзнай дзяржавы, каардынацыя дзеянняў на міжнароднай арэне ў рамках сумеснай знешняй палітыкі, магчымасць удзелу Беларусі ў рэалізацыі нацыянальных праектаў федэральных праграм Расіі. Што магло б выражацца ў пастаўках беларускай сельсгастэхнікі і харчавання ў Расійскую Федэрацыю. Уладзімір Пуцін зазначыў, што ў 2007 годзе тавараабарот паміж дзвюма краінамі дасягнуў 25 мільярдаў даляраў. Кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў, які прысутнічаў пры гэтым, удакладніў, што супрацоўніцтва ў эканамічнай сферы з Беларусію ідзе па нарастаючай, тавараабарот можа быць павялічаны. Сёння ў Менску ў доме літаратара адбылася прэзентацыя кнігі першага прэм'ер-міністра суверэннай Беларусі Вячаслава Кібіча «Спакушэнне ўладай». Літаратурна-мастацкае ілюстраванае выданне амаль на 500 старонак выйшла накладам 50 тысяч асобнікаў. Архіепіскап мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч сёння ў Бабруйскім касцёле без заганага зачаття Найсвяцейшай Панны Марыі адкрыў і асвяціў мемарыяльную дошку Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. Урачыстасць адбылася з нагоды 200-годзя беларускага драматурга. На дошцы з чырвонага мармуру барэльефная выява Дуніна Марцінкевіча і надпіс на беларускай лацінцы «Году Гасподняга 1808-га дня 4 лютага у Бабруйску быў ахрышчаны Вінцэнт Дунін Марцінкевіч». Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у свеце. У Сербіі сёння другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Выбарчая камісія Сербіі адзначае высокую актыўнасць выбаршчыкаў. Апоўдня нас склала каля 34%, і гэта вышэй, чым было цягам першага туру галасавання. За пасаду кіраўніка дзяржавы змагаюцца цяперашні прэзідэнт, празаходні палітык Барыс Тадзіч і радыкальны нацыяналіст Тамісław Ніколіч, які выступае за больш цесныя сувязі з Расіяй. Абодва кандыдаты выступаюць супраць незалежнасці Косава. Кіраўнік НАТО Яап де Хоопс Хефер сёння заявіў, што нямецкія войскі ў Афганістане добра і годна выконваюць сваю працу, але міжнародным сілам трэба іх большая дапамога. Раней міністр замежных справаў Нямеччыны Франц Йозеф Юнг заявіў, што Нямеччына не можа накіроўваць свае войскі ў небяспечныя рэгіёны. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Сергій Кісляк сёння заявіў у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс», што прапанаваная ААН-рэзалюцыя ўтрымлівае ясныя сігналы Ірану аб тым, што ён мае вярнуцца да поўнай згоды з МАГАТЭ. Тым часам МЗС Ірану сёння выклікала амбасадара Францыі, каб перадаць яму пратэст супраць крытычнай пазіцыі Францыі адносна іранскай ядзернай праграмы. Францыя падтрымлівае патрабаванні шэрагу заходніх краінаў, каб Іран спыніў працы па ўзбагачэнні урану. У Іраку сёння ў выніку нападу ваяўнікоў загінулі 5 чалавек. У Багдадзе загінуў паліцыянт, калі выбухнула бомба, падкладзеная ў яго аўтамабіль. У горадзе Баакуба ў цэнтральнай частцы краіны загінулі 4 вайскоўцы суніцкай узброенай групоўкі, якая падтрымлівае амерыканскія войскі. У Масулі на поўначы Іраку параненыя 2 цывільных жыхароў ад выбуху замінаванага аўтамабіля. Мэтай нападу быў амерыканскі вайсковы патруль. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган скрытыкаваў апазіцыю, якая пратэстуе супраць адмены забароны на мусульманскія хусткі хіджабы для студэнтак універсітэтаў Турэччыны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз гадзіну. Вы слухаеце радыё Свабода, ў студыі Юрай Збушлякоў. Вітаю вас. Сёння ў праграме «Праскі акцэнт», тэма выпуску «Беларуска-расійскія дачыненні перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі». Званкі на Свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Напярэдадні 200-годдзя з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам. У наступнай гадзіне эфіру дайджэст выбраных матэрыялаў начной свабоды гэтага тыдня. На пачатку праграмы штотыднёвая нядзельная перадача «Праскі акцэнт». Якія прычыны і магчымыя наступствы адмовы Расіі ад радыёлакацыйных станцыяў за межамі краіны, у тым ліку і ў Беларусі? Якія наступствы для беларуска-расійскіх адносінаў будуць мець прэзідэнцкія выбары ў Расіі? Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць. З Менску – аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, з Москвы – аглядальнік выдання «Газета» Вадзім Дубноў і корэспандэнт часопісу «Рускі репартёр» Віктор Дзетлікович. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. У канцы мінулага тыдня камандуючы расійскімі ракетнымі войскамі Владзімір Папоўкін заявіў, што Расія ў бліжэйшы час адмовіцца ад усіх радыёлакацыйных станцый за межамі Расіі. Ну, асабліва генерал адзначыў ненадзейнасць станцый, размешчаных на Ўкраіне, аднак прыгадаў і Казахстан, і Беларусь. Старшыня Міжнароднай камісіі Савету Рэспублікі Мікалай Чэргінец спрабаваў дэзавуяваць заяву расійскага вайскоўца, ну, маўляў, не справа камандуючага родам войск каментаваць палітычнае рашэнне. Але магчыма, што генерал Папоўкін агучыў менавіта палітычнае рашэнне, проста прынятае не ім. І калі гэта і сапраўды так, і калі размова ідзе пра адмову ад станцыі паўсюль, у тым ліку ў Беларусі, што гэта азначае для беларуска-расійскіх адносінаў? Што азначае, па-першае, у сэнсе матыву? Ну, маглі б адзначыць, што вось Беларусь тут выключэнне, але гэтага не сталі рабіць. А па-другое, ну і адносна наступстваў, бо наяўнасць ваенных аб'ектаў Расіі ў Ганцавічах і ў Вілейцы заўсёды лічылася важкім козырам Менску ў перамовах з Масквой па ўсім спектры двухбаковых адносінаў, не толькі ў ваеннай сферы. Дык вось, што гэта ў сэнсе матыву і што гэта ў сэнсе наступстваў? Віктор Дзетлікович. Я упэўнены, што, канешне, гэта было палітычнае рашэнне, але я таксама упэўнены ў тым, што гэтае рашэнне было прынятае не сёння, не ўчора, а значна раней. Тут матыў такі, што Расія, канешне, не хоча адчуваць сябе залежнай ад якой-небудзь дзяржавы, нават ад такога саюзніку, як Беларусь. І таму даволі даўно ўжо было прынятае рашэнне, што будзе будавацца ўласная сістэма супрацьракетнай абароны. І фактычна гэта зараз робіцца. У бліжэйшы час ужо ў Расіі будзе ўведзены ў дзеянні некалькі радыёлакацыйных станцыяў. Безумоўна, і тое, што Расія ў бліжэйшы час не будзе адмаўляцца ад станцыі ў Беларусі, у Азербайджане, як не адмовілася ад станцыі на Ўкраіне, таму што ўсё ж такі цэльнай сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Расіі не будзе яшчэ, ну, як мінімум 5 год, як адзначаюць эксперты. Павел Быкоўскі, а якія вашы адказы на вось гэтыя два пытанні? Тут можна ўбачыць, відаць, пэўную такую аналогію з гэтымі самымі стрімамі, гэтымі патокамі, газаправодамі, якія абмінаюць традыцыйных, так бы мовіць, партнэраў Беларусь і Ўкраіну. Вось тут Расія спрабуе, так бы мовіць, стаць незалежнай ад гэтых самых сваіх партнэраў у сэнсе транзіту газу. Ну і, магчыма, сапраўды хоча стаць незалежнай ад іх і ў ваеннай сферы. Ці, на ваш погляд, это больш такія страшылкі, магчыма, такі гандаль у ваенна-тэхнічнай сферы? Я бы хоча пагадзіўся з Мікалаем Чэргінцом, што вот на гэты момант нічога падобнага не адбудзецца. Але тое, што 25 студзеня Владзімір Папоўкін паставіў пытанне, абвесціў пра тое, што Расія будзе на Урале будаваць радыёлакацыйныя станцыі, каб прыкрыць паўночны ўсход краіны, Ну, гэта важка. Сапраўды, з пункту гледжання нейкіх такіх стратэгічных пытанняў Расіі было б варта вырашыць гэтае пытанне, каб сістэмы папярэджання ракетных нападаў знаходзіліся на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі і сапраўды не залежалі ад іншых краінаў. Але важна зазначыць яшчэ і некаторыя акцэнты. Напрыклад, той самы Владзімір Папоўкін супрацьпаставіў Беларусь з Казахстанам у краіне. Ён адзначыў, што ў Беларусі і Казахстане на гэтых РЛС працуюць расійскія грамадзяне, а з украінскага РЛС адказвае Нацыянальнае касмічнае агенцтва Украіны. І ён паставіў пытанне, што можа не давяраць дадзеным вось гэтай сістэмы на тэрыторыі Украіны, паколькі Украіна выказвае зацікаўленасць уступлення ў НАТО і так далей, і Расія ўжо у пэўнай ступені можа быць незадаволеная той інфармацыяй, тым супрацоўніцтвам, якое будзе ў надалейшым. Але на сённяшні дзень, што тычыцца Украіны і Азербайджана, то, наколькі я ведаю, можа быць, я памыляюся, але была інфармацыя, што на бліжэйшую перспектыву выводзяцца гэтыя станцыі не будуць. Таму от тыя аргументы, якія выказваў Мікалай Чар'янец, тыя аргументы, якія выказвае беларускі бок, што гэтыя аб'екты Расіі будуць патрэбныя, што Беларусь будзе добрым саюзнікам. Я думаю, што на бліжэйшую перспектыву, сапраўды, як казаў Віктор Цыплякович, на бліжэйшыя 5 год як мінімум, гэта будзе ўспрымацца ў палітыцы як важкі аргумент. Вадзім Дубнов, а як бы вы ахарактарызавалі вось гэтую заяву расійскага генерала? Гэта што такое ускоснае выражэнне недаверу беларускаму саюзніку? Ці гэта стома ад вось такой усё ж такі залежнасці Расіі ад Беларусі, што всякі раз, і калі ўзнікаюць канфлікты, прычым зусім не ў вайсковай сферы, а ў сферы, скажам, газавай ці нафтавай, з Менску Александр Лукашэнка гаворыць, яшчэ вось мы падлічым, колькі вы нам за ўсё павінны, і мы так выставім вам такі рахунак, што вы 100 гадоў не расплоціцеся. Ну і магчыма Расія вырашыла, так мы проста тады прыбярэм усе гэтыя нашы аб'екты, тое, за што мы нібыта павінны плаціць, і тады і не за што будзе расплочвацца. На ваш погляд, што гэта, наколькі гэта сур'ёзная палітыка ў бліжэйшыя вось гады? Ну, я вообще не стал драматызіраваць высказванні расійскіх ваенных, будто начальнік штаба Буловецкі, будто генерал Поповкін. А я не думаю, што гэта палітычнае рашэнне. Я вообще не думаю, што гэта рашэнне. А мне кажется, што гэта такая незацейлівая ігра, гэта пробны шар, рассчитаны іменна на реакцыю, условна говоря, Чаргенца. Вот нужно было сказать, чтобы посеять некий вопрос, взволнованный вопрос, потому что действительно и Беларусь, и Украина, и Азербайджан, они, в общем, имеют определенную выгоду от того, что радиолокационная станция находится на их территории. И мне кажется, что это просто некий такой легкий провокационный маневр с целью заволноваться и выдать свое волнение власти этих стран, в том числе и Беларуси, в том числе и Украины, чтобы после этого еще как бы сказать, вот видите, все-таки наши коллеги сами заинтересованы в том, чтобы наши РЛС продолжали функционировать, тогда мы там их оставим. С точки зрения сущностной, я не очень большой специалист в военных вопросах, но я не думаю, что можно довольно быстро развернуть РЛС на Урале. Я понимаю, что РЛС в Габале, в Азербайджанской, в общем, как бы достаточно устарело, но на этом направлении, по-моему, ничего особенно другого у нас особо не наблюдается. И поэтому я бы относился к этому именно так, не вводя высказывания Поповкіна на какой-то высокий политический уровень. Вось літаральна напрыканцы гэтага тыдня прыйшла інфармацыя, што бліжэйшым часам адбудзецца сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі, Лукашэнкі і Пуціна ў Сочы. Пра гэта ў прыватнасці заявіў і пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. На думку некаторых экспертаў, усе, так бы мовіць, апошнія рухі цела афіцыйнага Менску, маецца на ўвазе і візіт расійскага міністра замежных справаў Лаўрова ў Менск, і такая дзіўная даволі сустрэча Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны, дзе Лукашэнка паапікаў паслам шэрагу заходніх краінаў за іх, так сказаць, кепскія паводзіны, але вось хваліў нямецкага пасла, і што ўсё гэта падрыхтоўка да вось гэтай важнай сустрэчы двух кіраўнікоў, прычым так выглядае апошняй сустрэчы перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Тут я яшчэ б адзначыў, што так здавалася, што пасля іх снежаньскай сустрэчы, вакол якой таксама было шмат там і гіпотэзаў, і прагнозаў, і страхаў, і надзеяў, усё было вызначана, ўжо там і цэны на газ, і іншыя пытанні, І вось раптам мяркуецца, рыхтуецца такая сустрэча. Навошта? Пра што яна можа быць, чаму яна ўзнікае? Паўлюк Быкоўскі. Найперш трэба зазначыць, што снежанская сустрэча так і не адкрылі. Мы пакуль не ведаем усіх дамоўленасцяў, ці былі гэтыя дамоўленасці, якія былі заключаны падчас снежанскай сустрэчы, бо яна была вельмі таямнічая. Прэзідэнты Беларусі і Расіі доўга размаўлялі сам на сам. І фактычна нішто з таго, што яны размаўлялі сам на сам, не стала вядома публіцы. Тое, што тычыцца заключэння дамоўленасцяў на крэдыты, там газавыя і гэтак далей, гэта, канешне, прыадкрывае нейкую завесу, напэўна, пад гэтыя дамоўленасці, але наўрад ці гэта ёсць нешта, што было вынікам дамоўленасцяў адзіным, бо у Расіі зараз моцна мяняецца сітуацыя з новымі прэзідэнцкімі выбарамі. Якія будуць паводзіны падчас выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі? Ну, хутчэй за ўсё, ён не ёсць тым інструментам, якім можна было перакуліць палітычную сітуацыю зараз у Расіі, але разам з тым ён у нейкай ступені мог удзельнічаць у нейкіх інтрыгах. Можа быць, пра гэта былі размовы. І вот зараз зноў набліжаюцца, яшчэ бліжэй робяцца выбары ў Расіі, і Александр Лукашэнка верагодна можа выкарыстаць сітуацыю для таго, каб сказаць, што ён можа прадаць сваю лаяльнасць за те ж самыя кошты на газ, некія крэдыты ці штосьці яшчэ. Хутчэй за ўсё, менавіта гэта будзе прапанавана беларускім бокам. Што будзе прапанавана расійскім бокам, і ці будзе нешта прапанавана, сказаць на сёння складана. Тое, што сустрэча адбудзецца, ну, ўжо вельмі шмат крыніцаў гэта пацвярджаюць. Іншае пытанне адбудзецца на нядзелю, у панядзелак, як доўга будзе, ці будзе гучным яе вынік. Вадзім, здаецца, вось пасля той сустрэчы ў снежні мы якраз у праскім акцэнце абмяркоўвалі з вамі яе вынікі. Вось зараз мы працягваем гэтае абмеркаванне. На ваш погляд, навошта можа спатрэбіцца, магла спатрэбіцца гэтая сочынская сустрэча? Ці то напярэдадні выбараў у расійскага кіраўніцтва ўзнікла патрэба зрабіць нейкую такую інтэграцыйную карцінку, парадаваць добры рускі народ? Ці магчыма гэта такое сватавство спадара Медзведзева падчас снежаньскай сустрэчы? Медзведзеў у ёй не ўдзельнічаў, ён нават не быў у складзе дэлегацыі. Ну, магчыма, зараз ад Александра Рыгоравіча папросяць сказаць, што мы хорошо знаем таварыша Медведзева. На ваш погляд, у чым патрэба гэтай сустрэчы, хаця здавалася, што тады ў снежні, ну, нейкія агульныя рысы, агульныя контуры адносінаў, па меншай меры на выбарчы перыяд былі вызначаны. Вось, навошта зараз та яшчэ раз сустракацца? Ну, мне па-прежнему представляецца, што гэта аперацыя по нейтралізацыі Лукашэнка, с точки зрения того, что Лукашенко очень хорошо последние несколько лет показал свою возможность очень как бы портить наш совместный замечательный дуэт с Москвой в те самые минуты, когда Москве этого меньше всего хочется. Когда, допустим, Москва резко портит отношения с Западом, когда начинает гонение на грузин, сложности с Польшей, с польским мясом. Вот в эти минуты всегда Лукашенко как-то очень синхронно умудрялся портить отношения с Москвой, выступая на стороне Запада, которому, в общем-то, тоже не сильно верил. Но дело не в этом. Лукашенко как бы этот козырь сохраняет. И поскольку, мне кажется, Россия берет курс на похолодание отношений с Западом, то я думаю, что вот мы наблюдаем просто попытку каким-то образом нейтрализовать Александра Григорьевича с точки зрения, о чем-то с ним договориться в этом смысле. А сейчас мне кажется, что даже что-то готовится более-менее серьезное и что-то, ну, не эпохальное, но довольно значительное, судя по массированной подготовке визита, по визиту Лаврова. Можно только подозревать, что это будет, потому что, ну, возможно, что-то в рамках таможенного союза, про то, что сейчас происходит, возможно, в Беларуси и России будет опять нужно в очередной раз стать локомотивом некого объединения. А, возможно, это будет касаться каких-то риторических заявлений с точки зрения Российского и Белорусского союза, но дело в том, что я, честно говоря, не очень верю в то, что все это может быть действенно и долго, потому что все практические начинания, по-моему, обречены уже с самого начала, а политическая договоренность с Лукашенко, чтобы он был достаточно сдержан и лоялен в самые критические для России моменты, я не думаю, что есть у России аргументы, включая даже кредит, которые могли бы Лукашенко убедить отказаться от такого аргумента. На хвалях свободы праскі акцэнт. Тэма выпуску – беларуска-расійскія дачыненні перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Віктор, а як ви лічыце, так бы мовіць, дзіцячае пытанне, навошта спатрэбілася гэтая сустрэча, хаця, здаецца, у снежні збольшага ўсё вырашылі. Ну, вось Вадзім казаў пра некія такія магчымыя крокі Лукашэнкі, так бы мовіць, такі тур вальса з захадам. Ну, і магчыма, сапраўды, вось на гэта і была намёкам вось сустрэча такая раптоўная і дзіўная Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны на гэтым тыдні. Але, ну, так здаецца, што ўжо надта хутка выбары, тут ўжо асабліва нічога і не зробіш, тым больш, што так здаецца, што вынікі выбараў даволі зразумелыя. І навошта вось спатрэбілася гэтая сустрэча? Безумоўна, Александр Лукашэнка ў якасці інтэграцыйнай карцінкі, як вы, Юрый, сказалі, Россия зараз абсолютно не потребная, бо подар Медведева перамог бы на выборах президента России на вот у тым выпадку, калі б яго у наступны месяц ні разу не показали по российским телебачанні, да? А у яго зараз такі рейтинг, глядячы по апошніх сацыялагічных даследаваннях, што яго ўжо сёння можна аб'яўляць новым прэзідэнтам Расіі. Таму, магчыма, ну, адзіная здагадка, якая ў мяне ёсць, гэта сапраўды тое, што ад Лукашэнкі зараз падчас гэтай сустрэчы папросяць выказаць нейкую лаяльнасць новаму кіраўніцтву, будучаму кіраўніцтву Расіі. Ну, яны гэтай заявы могуць атрымаць, але мы ведаем, што, кажуць, свайму слову хазяіну, слова даў, слова забраў. Ну, а вось які ваш прагноз ўсё ж такі на гэтую сустрэчу? Я нагадаю, што та сустрэча, яна адбывалася ў сярэдзіне снежня, калі ўжо прагучала заява пра тое, што вось спадар Мядзведзеў пераемнік, але яшчэ не адбыўся з'езд Єдзінай Расіі, на якім было зроблена гэта прэзентацыя, і Мядзведзеў нават не быў у складзе дэлегацыі. Пры той тэндэнцыі з гэтымі выбарамі, не гледзячы на тое, што вось на наш такі, так бы мовіць, прафанны погляд, усё вырашана. Забіваць цвікі, кожны цвік забіваць па шляпку, што называецца. Так вось, магчыма, і тут гэта будзе гэты візіт для таго, каб усё ж такі гэтыя цвікі па шляпку забіць, каб Лукашэнка ўсё ж такі сказаў, што да, мы вось Беларусь падтрымліваем спадара Мядзведзева, мы яго любім, цэнім, паважаем, будзем з ім працаваць. Магчыма, в гэтым сэнс гэтай сустрэчы? Ну, я думаю, што так і будзе, Юрый. Адзінае, што наколькі гэта эфектыўна, ну, для Расіі гэта, відаць, патрэбна будзе як некае рытуальнае дзеянне, што вось яны дэманструюць, што іх бліжэйшы саюзнік так падтрымлівае Мядзведзева. Хаця, ну, істотна, ніяк гэтыя заявы на сітуацыю ў Расіі не паўплываюць. Хаця тут яшчэ, канешне, важна было б ведаць, хто выступіў ініцыятарам гэтай сустрэчы. Гэта многае патлумачыла, але я так разумею, што зараз гэтай інфармацыі яшчэ няма. Ну так, гэтай інфармацыі сапраўды няма, і напрыканцы я прапаную пагаварыць пра, можа быць, самую складаную і самую цікавую праблему. Ўсё ж такі перафразаванае пытанне «Who is Mr. Medvedev?» так выглядае, што пакуль застаецца без адказу. І вось зараз, за месяц да выбараў, ці можна паспрабаваць спрагназаваць, як паўплывае вось гэтая змена каравулу ў Крамлі на беларуска-расейскія адносіны? Тут ўжо з'явілася даволі шмат фактараў і з'яўляецца даволі шмат фактараў. Па-першае, это, так бы мовіць, хада выбарчай кампаніі, выбарчай барацьбы, калі так можна сказаць. Ну, вот, скажам, нерэгістрацыя Касьянова. Вось гэтая такая дзіўная даволі дэмабілізацыя нашых. Тут можна прыгадаць і убачаныя некаторымі аналітыкамі такія ліберальныя ноткі, якія прагучалі ўжо ў перадвыбарчых прамовах Дмітрия Мядзведзева. Вось ці дазваляюць гэта і, магчыма, іншыя факты. Ну, вось неяк прадказаць, якія ўсё ж такі змены адбудуцца пасля 2 сакавіка ў Расіі і, у прыватнасці, у двухбаковых адносінах. Вадзім. Ну, у меня даже пессимистичный взгляд на тему изменений, потому что дело в данном случае даже не в том, что станет президентом, а в том, что та модель государства, которая установилась в России последние 8 лет, она сохранится. Вопрос в том, что может прийти какой-нибудь герой, который будет эту модель ломать, но Медведев не похож на героя, на человека, который будет ее ломать. Медведев похож на человека, который будет довольно долго и мучительно входить в курс дела, но очень поучительно в сравнении с Миллером, на мой взгляд, да, который довольно долго входил в курс управления «Газпромом». И потом, в общем, как бы года через 2-3 уже стал более-менее самостоятельным человеком. А я думаю, что вся коллизия, которая будет наблюдаться, будет связана с закостенением двух элит. Да? Проблема-то России, по-моему, в том, что проблема операции преемник в том, что модель с одной элитой заменяется модель с двумя элитами. Это элита президента нового и элита премьер-министра или того центра силы, который будет олицетворять собой нынешний президент. И это новая ситуация для стабильности, для вертикали власти, потому что здесь процесс был совершенно объективный. Потому что вот даже самый неамбициозный человек, которого судьба вынесла на такую высоту, он обречен на то, чтобы под ним формировалась команда с своими амбициями. И поэтому разговор о том, что будет гладь и тишина, и стабильность в отношениях между Путиным и Медведевым, между элитами, я в это не верю, и дело уже даже не в том противостоянии условных силовиков и условных либералов в Кремле, а здесь будет все гораздо более системно, с моей точки зрения. И в этом, мне кажется, кроется ответ на вопрос о том, что будет в отношениях с Беларусью, а что изменится, вернее, отношения с Беларусью. Я думаю, что ничего. По крайней мере, в ближайшие годы ничего не изменится, будут примерно в том же духе, в котором мы наблюдаем сейчас, и что, то, что мы обсуждали, когда мы обсуждали второй наш вопрос. Будут вот, ритуальные танцы, будут эскапады Лукашенко, будут попытки замириться, попытки договориться. И все будет примерно в том же духе, потому что, во-первых, ничего принципиального в этих отношениях поменять нельзя, а во-вторых, никому это и особо и не нужно. Вадим, ну а все-таки можно крыху конкретизовать? Вот, коли мы, так бы, мовить, перенесемся назад у 99-й год, вот тогда все-таки отбылась певная змена, так бы, мовить, парадигмы российской политики. Бо Борис Ельцин все ж таки до конца своего политического життя, до конца своего президентства отчував такий беловежский синдром и был певним чином зав'язаний на ось гэту інтеграційну гульню. Господар Путін гэтага синдрома був позбавлений, ён Советский Союз не развалював, что называется, и тому ось гэтая ягоная залежность от гэтага проекту была значно меньшей, что потягнуло за собой певные змены. Вось зараз, вы уже так про скоску сказали, что вось магчимы гэты пераход центра улады ад силовиков до Газпрома. Ну, Газпром и ранее не был апошній, так бы мовить, спицей у колесницы, але так здаецца, что вось гэтая роля силовиков, яна давала магчимость официйному Менску такой певной свободы маневру. Вот их такая идеология антизаходняя, что нам потребны плацдарм в Европе и так далее. Яна давала магчимость Александру Лукашенко отрымливать певные дивиденды. Коли зараз Россия будет Газпромом, и Газпром будет Россией, то тады, что называется, относенный бизнес, ничего особистого и ничего иншего. До того же, вот некоторые эксперты говорят, что, ну, махчима, вот эта антизаходницкая линия Москвы, опошних навод годов, это было не что иншее, как идеологичная подрыхтовка передача улады отбудется, прийде либерал Медведев, все будет у Захода с Россией добро, и тады, вот этот фактор, так само, он выпадет из российской политики, и на им Менск не сможет гулять. Нет. Я не верю в либерала Медведева, потому что он может внутри себя быть либералом. Но в рамках той модели, которая установилась в России, либералом быть невозможно при власти. И поэтому я думаю, что Медведев прекрасно понимает. У него будет очень много дел по укреплению своей власти, по утверждению себя во власти, чтобы вообще на этой России какие-то либеральные искания. И нет никаких системных признаков того, что отношения с Западом могут улучшиться. Можно решить вопрос в Грузии, допустим, да? Это будет очень долго, очень мучительно и очень не сразу. Можно каким-то образом там решить вопрос с Луговым. Но это какие-то принципиальные улучшения. А Медведев не пойдет, потому что это просто не надо на самом деле никому из той системы власти, которая сейчас будет продолжать то, что делает Путин, по крайней мере, достаточно долгое время. Какие-то изменения, возможно, но не сейчас, а ближе к середине первого срока или даже к началу второй половины. Все-таки я думаю, что Дмитрий Медведев, когда станет президентом России, не сможет выдавать отношения с Белоруссией абсолютно с прагматичных позиций, ну, с тех позиций, которые частиком занимал «Газпром» под час перемоги на конт того же газа из Белоруссии, из Украины и так далее. Но все-таки он вынужден будет робить некие популистские кроки, и тому, ну, что тут не кажи, але значных сигналов российской политики отношения до Белоруссии не будет. Бо повинны будут сустракаться Медведев с Лукашенко, повинны будут они подписывать некие черговые документы, декларации об намерах, творение некой союзной державы и так далее. И тому я не бачу все-таки махчимости некой, ну не то что кардинальной, а просто мощной измены курсу у адносінах да Беларусі. Вот, хотя, конечно, такое уражение зараз, что у команды Медведева не вытащили еще за внешние политичные приоритеты. И эти приоритеты только формуются. Свидетелем этого могут быть и те же заявы Анатолия Шубайса и министра финансов Кудрина, которые фактично критикуют такую антизаходную риторику и антизаходные деяния, у приватности ситуацию с британским советом. И этим заявам варто надавать великую увагу, я думаю, станет зрозуміло уже после выборов. Павел Быковский, а який ваш отказ на это питание? Яких изменов можно чекать на подставе вот тих фактов, тих заяв, которые мы бачим, ну, вот на протягу опошних тыднев, опошних месяцев? Что тычется либеральной риторики, то она была у Путина так само, але это не значит, что у Путина было либеральное деяние на практике. Тут же худшее питание, накольки самостойной будет фигурой Медведев, и те, на вот лепе его можно сформулировать, коли он зробится самостойной фигурой. Махчима саправды некий час треба ему будет на уваход у справы. Подобное нечто было и у Путина, коли он на початку кировался в белорусско-российских дочинениях тем же курсом, что и Ельцин, але потом почал развязывать себе руки и больше прагматично ставиться до основания союзной державы. Махчима нечто подобное мы можем предбачить и у поводинах Медведева. Важный аспект, что Медведев поколь ничего не обещал Лукашенко. Худшее, он имеет репутацию человека Газпрома, який подвышал кошты на газ и так далее, и потребовал платить за этот газ. Коли Путин отримал у спадщину от Ельцина союзную державу, то Медведев у спадщину от Путина отримливая уже не союзную державу, как нечто, что могло высобиться у рычаисность, а як некий уже такі застарелый проект, який уже не вельми цікавы політичным элітам двух краінаў, і хутчэй за ўсё ён будзе пастаўлены ў запаснікі, ну, может быть, не у першы тэрмін кіравання Медведева, а на працягу наступных гадоў. Павел, ну і можна дадаць, што Медведев атрымлівае ад Путіна дамову да 31 снежня 2006 году, дзе распісана формула вываду цаны на газ да 2011 году на сярэднееўрапейскі кошт. Так, мушу з гэтым пагадзіцца. Такая спадчына сапраўды мае вялікае значэнне, бо от з гэтага кірунку Беларусь уже будзе фактычна немагчыма вырвацца. Вы слухали «Праскі акцэнт». У перадачы бралі ўдзел з Менску аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, з Москвы аглядальнік выдання газета Вадзім Дубноў і корэспандэнт часопісу «Рускі репартёр» Віктор Дзетлікович. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Звонки на свободу. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой. Ваши подруги на подеи. Отказы на ваши питания на вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Праз некалькі хвілін у эфіры агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Але спярша нашае пытанне. Кіраўнік Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў днямі, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Як да гэтай заявы ставяцца людзі? А пытанне на менскіх вуліцах Галіны Абакунчык. Не чули, серьезно. Я думаю, что лица, которые работают в сфере образования, я полагаю, что нет. Для того, чтобы хотя бы каких-то там тысяч заработать, это нужно 1,5-2 ставки иметь. Это очень тяжело. Я думаю, что даже больше можно. Не знаю, мне так кажется. То есть по-другому никак, по-другому не выжить, зато кушать дорого сейчас. Я думаю, что уже зарабатывают, уже есть люди, которые, потому что посмотрите вот на проспекте, на каких машинах катаются и сидят в ресторанах, в барах и открываются фешенебельные там и отели, и рестораны, и люди сидят, значит, уже есть продвижение. Конечно, возможно, чтобы зарабатывали. А это не от меня зависит, это от государства зависит. Но если там у нас будут развитые технологии, и мы преуспеем в каких-то делах, то я думаю, что это, в принципе, возможно. Я бы хотела бы это услышать человека. И услышать, кто это сказал на самом деле, потому что это неправда, я так думаю. Просто я не верю, что у нас экономика еще не предрасположена такие деньги зарабатывать. Средняя вряд ли, не знаю. Ну, в принципе, еще 7 лет можно подумать. Если мы будем зарабатывать, значит, мы будем самыми счастливыми людьми, потому что что, ну, может быть, будем надеяться. Все возможно, но это вряд ли. У нас еще таких нету перспектив. Сказали к 2015 году вот по радио, что у нас будет 1000 евро зарплата. Ну, нам это сейчас как бы мало. Тебе в чем это верите? Как до этого ставитесь? К 2015 году, то, как сказали, то, конечно, возможно, может и больше. А как сейчас, в ближайшее время, то, вот, конечно, это нереально. Мабуть, номинальная заработная плата, конечно, вырастет к этому году. А лишь, конечно, на мой погляд, 1000 евро наврать все будет. А однако реальная заработная плата, на мой погляд, я на вогуле, а за опошних несколько год вогуле растет. Ну, а, например, мы студенты, у нас стипендия уже 3 года одна и та же. Например, вот в Урале, то есть реальная стипендия только падает. Люди на минских улицах про то, ці верыць яны ў абяцанне, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень. Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Далей у праграме «Званкі на свабоду». Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Увесь гэты тыдзень у цэнтры ўвагі слухачоў «Свабоды» быў лёс Змітра Жалезнічэнкі. Студэнта-выдатніка адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту і тэрмінова забралі ў войска. На знак пратэсту хлопец абвясціў галадоўку. Здароўе Змітра пагоршылася і яго перавялі ў шпіталь. Пазней ён спыніў галадоўку пратэсту і на дадзены момант знаходзіцца ў вайсковай частцы ў Жлобіні. Я не зразумела, чаму выключылі выдатніка фізіка-матэматычнага факультэта Жалезнічэнка? Чаму ў яго зашыта не выступілі студэнты, якія з ім вучацца? Што перашкодзіла дэкану факультэта выступіць у яго зашыту? Няўжо нашаму грамадству не патрэбныя класныя спецыялісты? Нехта, каму вельмі не даспадобы яго погляды на нашу рэчаіснасць, як бы перавоспітаць хочуць яго ў войску. Але, я думаю, такі чалавек не зменіць свой погляд. Трэба даць магчымасць скончыць вучобу. Жалезнічэнка, Ларыса, горад Мінск. Хацеў бы паглядзець у вочы ректору Гомельскага ўніверсітэту імя Францэска Шкарэлі і міністру адукацыі спадару Радькову. Няўжо і вы апусціліся да менталітэту чалавека чаркі і шкваркі? Тады вам трэба знімацца не навукамі, а вучыць моладзь махаць клюшкамі ці катацца летам на лыжах па асфальце. Ганьба вам, вайсковы пенсіянер Крыскович, горад Мінск. Калі бы Лукашэнка казаў, за мазгі трэба плаціць, вось і плаціць. Сегодня человека выгнали с университета, этого хлопца Железниченко. У войска забрали, гоняют этого человека. Это, может, будучи, как и ученые нашей Беларуси. А всякие подонки ходят, страшно по улицам ходить. Никто их не берет, никому они не потребные. Что это за держава? Так черт их знает. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра галадоўку пратэсту Змітра Жалезнічэнкі. Обращаюсь к ректору Гомельского университета, из которого исключили молодого способного студента. Вам должно быть стыдно, и вы достойны презрения. Как вы можете воспитывать молодежь, если вы не можете их защитить? Они молодые, могут совершать ошибки, но вы для того и поставлены там, чтобы их воспитывать. Вы обязаны стать на защиту тех, кого преследуют власти. Некий там чиновник из Министерства обороны квалифікуе дзеянне студэнта-вайскоўца з Медрука Жалезнічэнкі, які працягвае галадоўку, як крымінал. Маўляў, што ён наўмысна прычыняе шкоду свайму здароўю. На вайсковай мове гэта тлумачыцца, нібыта салдат падрывае такім чынам баявую здольнасць узброеных сіл. Я як вайсковый чарнобыльскі ліквідатар, лічу, што крымінальную справу патрэбна ўзбудзіць не супраць таленавітага студэнта, а супраць Міністэрства абароны. За тое, што нас, маладых і здаровых рэзервістаў, кінулі на доўгі час у Чарнобыль на так званую барацьбу з наступствамі катастрофы на атамнай станцыі. Пасля гэтай вайсковай службы мы страцілі сваё здароўе, сталі інвалідамі і вельмі шмат ужо памёрлі. Гэта Міністэрства абароны павінна нам кампенсаваць грошы за прычынённую шкоду здароўя. Афіцэр запасу Васіль Сільверст. Дзякую. Дмитрия Железниченко исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит умница. Даже у ректората в звании профессоров не хватило мозгов переубедить его, что он якобы выбрал не тот путь. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которой призывники стоят в очереди. И не все желающие туда попадают. Тем более на призывной комиссии выдвинул ряд требований. Альтернативную службу, приказы, чтобы отдавали только на белорусском языке. Военный билет написан на иностранном языке, поэтому он не расписал за его получение. Если бы в призывной комиссии сидели такие профессора, как в УЗИ, они бы сказали Дмитрию, у нас и без себя дел хватает. Если ты не нужен университету, так армии тем более. Иди домой и делай, что хочешь. Но в призывной комиссии, видимо, сидели военные люди в звании ефрейтор. Они видели по телевизору, как ОМОНовцы заталкивают оппозиционеров в автобусы и везут тюрьму на Крещино. И они поступили так же, затолкали Железниченко в автобус и направили в Жлобин железнодорожные войска для прохождения дальнейшей службы. Он объявил голодовку, создал головную боль не только командованию части, а Министерству обороны, особому отделу, военным врачам госпиталя. А что вы будете делать, господа офицеры, если Железниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет, и всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович. У программе «Звонки на свободу» вы слухаете огляд телефонаванняў. На гэтым тыдні ў Польшчы працягваўся страйк мытнікаў. Яны патрабуюць падвышэння заробкаў і паляпшэння ўмоваў працы. Чэргі грузавых машынаў з абодвух бакоў мяжы цягнуліся на дзесяткі кіламетраў. Пра гэтую падзею ў тэлефанаваннях слухачоў свабоды. Прэзідэнт Польшчы, і размаўляючы таксама па-польску, не допустить, каб збівалі, кідалі ў халодныя камеры палякаў людзей, якія патрабуюць сваім правам большага. Вырашаюць переговоры. А в Беларуси протестуюць ад адчаю. И кіруючы унутранымі справамі Польши, и так само размаўляючы по-польску, поляк не зневажыць свой чиннику. Их выхвала конституция и повага до людей. Хочу выказаться, як в сродках массовой информации державных нам подаются новины у забастовкам польских мытников. Подается так, вы сам, яны своей забастовкой наносят урон іншим краинам, створают тяжкости грузоперевозчикам. А что говорить про то, коли наш президент некалькі год назад сярод зимы загадал перекрыть газ у Европу за Россией, так само створивши шмат проблем іншим державам и порушивши все міжнародныя правы. Я думаю, што перш чым крытыкаваць іншых, трэба паглядзець на сябе, а потым ужо выказваць нейкія заўвагі ў адрас іншых. Андрей, горад Пінск. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. У Беларусі ў 2015 годзе сярэдні заробак павінен скласці не меней за 1000 еўра. Пра гэта заявіў кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Аўтары тэлефанаванняў каментуюць планы падвышэння заробкаў. А я ўсё-такі веру, што ў 2015 годзе будзем получаць па 1000 еўра. Інакше быць не можа. Тады не будзе ні Лукашэнкі, ні Пракаповіча. Павагай, фанак. Прокопович сказал, в 2015 году будете средний заработок 1000 евро. Я считаю, что в 2015 году будет половина нищих. Я не згоден с теми слухачами, которые не верят, что в 2015 году средний заработок белорусов будет у помере 1000 евро. А чему не? Переговорка идет об среднем заработку. Коли скласти заработок самого Прокоповича и доярки из любого колгаса, то у среднем и будет максимум 1000. Это так, как у старым анекдоте. Мы с сябром купили курицу, зварили, а лишь съел я ее один. Все ровно, по среднем будет лечиться, что мы съели по полове курицы. Владимир Зверник. Шановные слухачы, мы удячныя за ваши меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24. Пагляд вашых званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Телефануйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52. Не проспейте свободы. Усё, что важно ведать с раницей про Беларусь и свет. Усё, как почать день добро поинформованным. Усё, как задуматься, усмехнуться и дейничать. Живы эфир свободы у будні ад 7 до 8 раніцы. Прачынайцеся со свабодай. Вы на хвалях радыё Свабода. Четвертого лютого исполняется 200 годов с дня нарождения одного из начинальников новой белорусской литературы Винсента Дуніна Марцінкевича. Что зроблено для ушанования классика и что еще меркуется зробить? Тема гутарки у вольной студии Михася Скоблы с историком литературы Язепом Янушкевичем. Язеп, дзеля адзначэння юбілею Дуніна Марцінкевіча, дзяржаўнымі ўладамі быў створаны адмысловы аргкамітэт, старшыняваў у якім намеснік прэм'ер-міністра Аляксандр Косінец. У ім я пабачыў 6 міністраў і намеснікаў міністраў, высокіх чыноўнікаў з аблвыканкамаў і райвыканкамаў і адзінага літаратара вас. Як вы ацэньваеце працу гэтага аргкамітэту? Найперш я, Міхась, мушу пачаць з удакладнення, паколькі ў тым спісе там не один я и литератор, а еще одначено по прозвищу Максимовича, Валера Александровича, який певный час выконував обов'язки директора Института и литературы. Бадай, что вот на эти структуры и упал основный тяжар подрыхтовки. Найважнейшее, чего и домоглися мы, это то, что отбылось хоть одинное поседжение аргкомитета, было это еще у травня 2007 года. Там было сказано, что после Дуніна Марцінкевіча гэтулькі шырокая, што яна не ўлазіць нават у акадэмічны ложак, у акадэмічную прастору, то есть ён і не толькі як і літаратар, і публіцыст, але ён і грамадскі культурны дзеяч. Што з запланаванага ўдалося ажыццявіць, а што ўсё-такі засталося нявыкананым? Размова ідзе пра цэлы юбілейны год на Беларусі і ў Еўропе. На працягу гэтага бягучага года мы і будзем рабіць мерапрыемствы. Помнік Дуніну Марцінкевічу, які мелася адкрыць да юбілею, ён пакуль што яшчэ ў стане праекту. А дзе яго мяркуецца ўстанавіць? З усёй прасторы нашай сталіцы лакалізаваліся дзве мясціны. Гэта або каля вуліцы Фрунзе, непадалёк дому літаратара, дзе быў адзін дамок Дуніна Марцінкевіча, або найлепшым месцам мне бачыцца гэта пляц Волі, плошча Свабоды, менавіта той кавалачак сквера, які сёння не заняты перад канцэрваторыяй. канцерваторыі. Там, калі стаць тварам да кансерваторыі, справа і стаяў дом Аўсея Поляка, які некі час і называўся Менскім тэатрам. Язэп, хацелася б верыць, што кожны з сяброў аргкамітэту, высокапастаўленых сяброў, спрачыніўся да годнага ўшанавання памяці Дуніна Марцінкевіча. Але вось цікава, чым займаліся ў гэтым камітэце намеснік міністра прыродных ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя спадар Малішэўскі і намеснік міністра спорту і турызму спадар Шульга. Мелася на ўвазе тое, што ў Лючынцы, якая месціцца ў Валожынскім раёне, будзе створаны нарэшце музей Дуніна Марцінкевіча. І ён бы адразу клаўся б у турыстычнае кайне, у турыстычны шлях. Ці хоць закладзеныя падмуркі гэтага музею? На жаль, я хацеў бы адзначыць, што да ідэі стварэння хаціны музея ў Малой Лючынцы вельмі прыхільна паставіўся сам старшыня аргкамітэта. Па тым, як я і прысутнічаў 30 траўня і на паседжанне, калі нават маю і прапанову нехта спрабаваў назваць Маніловшчынай, гэтак далей, што нерэальнымі планамі, то якраз Александр Мікалаевіч адвярнуў так галаву да тога прамоўцы і з запытаннем у голасе прамою. Вы хіба і не з каманды Мілінкевіча? Вы не ведаеце, за колькі часу была збудавана нават лінія абароны Сталіна, калі да нас ехаў прэзідэнт Венесуэльскай рэспублікі Уга Чавес. І прысуд быў такі, што музею Дуніна Марцінкевіча ў Лючынцы быць. На жаль, з нейкіх прычынаў, мне да канца і не высветленых, ну нібыта бюджэтных і фінансавых, гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася. А значу, што гэта ніякі, не шыкоўны палац, а звычайная хата з драўлянага зруба. А ў нас жа пад бокам Налібоцкая пушча. Сапраўды драўніны хапае. Язэп, 5 лютага у Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная Дуніну Марцінкевічу. У ёй бяруць удзел некалькі дзесяткаў літаратуразнаўцаў, сярод якіх ёсць і замежныя госці. Хто за мяжой займаецца даследаваннем творчасці Дуніна Марцінкевіча? Адмысловых спецыялістаў, такіх, скажам, якія ёсць у нас на Беларусі, як Гінаць і Кісялёў, за мяжой, наколькі я ведаю, нема ніводнай еўрапейскай краіне. Тыя замежных гасцей, а гэта і менавіта Вера Рыч з Лондона і Чэслаў Сэнюх з Варшавы. Іх лучыць тое, што яны абодва літаратары і больш таго, яны перакладчыкі. Да юбілею Дуніна Марцінкевіча, апроч акадэмічнага збору твораў, будзе выдадзена і камедыя «Пінская шляхта» на паўдзясятка еўрапейскіх мовах. От менавіта да з'яўлення гэтага выдання і спрычынілася Вера Рыч і Чэслаў Сэнюх. Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра 200-гадовы юбілей Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам творчасці класіка беларускай літаратуры Язэпам Янушкевічам. Вы згадалі двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевіча, які выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура», ён цалкам падрыхтаваны вамі. Памятаю, здаецца, ў 1984 годзе выходзіў дыхтоўны аднатомавік, які таксама рыхтавалі вы. Скажыце, няўжо за прамінулыя 23 гады назбіралася твораў яшчэ на адзін том? Падыход да новага акадэмічнага і выдання, ён праўдзіва акадэмічны. А менавіта, творчая спадчына Дуніна Марцінкевіча тут пададзена ў арыгінале, у тых мовах, тым правапісе і найбліжаным да аўтэнтыка, так як пісаў сам Дуніна Марцінкевіч. Творчасць Дуніна Марцінкевіча, яна мінімум як двухмоўная, пра што сведчыць самая першая яго апублікаваная рэч, гэта камедыя «Ідылія». Той, хто можа чытаць лацінскія літары і хоць трохі ведае польскую мову, ён будзе смакаваць гэтыя старонкі з пачуццём, чым, што дакрануўся да Неруша, што ён ідзе разнатраўным лугам. Я і зацытую толькі адзін вершаваны куплет на ум. Добра приговорка каже, скоро їде той, хто маже, треба рибку присвоїть, гарелкою напоїть. Юлія, цю ж там за кочко дансуня, з дамішем же зараз руня, ах, яка ж бахуса міна. Наум, ай, не гадка я дівчина. Трохи не звикла гучить клясик білоруської літератури Доніна Мартинкевич. Ми всі відаємо пінську шляхту, так само у адаптованому перекладі на білоруську мову. Оригінал її написаний на паляшуцькій, пінській гаворці. Чому так? Дунін Мартинкевич же народженець центральної Білорусі, вучився у Вільні і Петербургу. Откуль у його ведання мови паляшуков? Кончатково навод і я не можу відказати на гэтае питання, хоча Міхась кожен творца, коли б ён нейкий час побыў, пожив, а не кажучи уже народився неподалек от Полесся, ён би поспробував, йому б зажадалося б адлюструвати той неповторний куток Литвы і Білорусі, Русі і розкинути на тих багністих болотах. Коли ж казати з професійного пункту гледіша, то назвати тую мову нейкою там полеською, чи тим більш українською, не випадає. Скажімо, мой сябра, приятель Олесь Наварич, який і народився на Полесі, Столінщина, Відібор, він сказав, що серед усіх тих 32 відомих науковцям, мовознавцям, діалектам, які зафіксовані на Полесі, от менавіта той мови, на якій написана пінська шляхта, у природі не існує. Дунін Марцинкевич, як блискучий творця, він придумав не тільки фабулу пінської шляхти, він не тільки і придумав персонажа і Кручкова з ягоними указами Петра Великого 1988 года, але він же блискуче і розіграв мову своїх персонажів. Язеп до 200 годзе Дуніна Марцинкевича в Бабруйскім кастёле, освечаная меморіальная шильда, автор якої ваш брат, скульптор Валер'ян Янушкевич. Гэта была ініцыятыва касцельных уладаў ці таксама ваша, сямейная, можна сказаць. У гэтай справе я хацеў бы найперш адзначыць завадатара, ініцыятара, можа, у нейкай ступені і фундатара гэтай памятнай дошкі пробашча Бабруйскага касцёла ксяндза Юрыя Быкова. Так што пробашчу будучыня Беларусі скажа дзякуй. А цяпер з намі на сувязі Бабруйск пробашч Юрый Быкаў. Айцец Юрыя, краязнаўцы пратэстуюць, што Дунін Мартинкевич нібито не має відносинів до вашого костюлу. Чи так гэта? Шильду Дуніну Марцинкевичу може встановити кожен костюл Білорусі, і нічого гэтому не замінає. У городі Бабруйську був охрещений Вінцент Дунін Марцинкевич. І коли він був тут охрещений, а того парафіяльного костюла, який був раніше, тепер нема, будинок зруйнований, і замість його існує наш парафіяльний костюл, ново відбудований, то менавіта у гэтым парафія застається тая самая Бабруйская. І тому костюл, безумовно, змещає шильду Вінценту Дуніну Марцинкевичу, але знову не обов'язково, що це повинно бути тільки у Бабруйську. Це може встановити і Мінськ, і Гродно, і будь-який город Білорусі. Це не має значення. Дякую вам. Це був пробашч Бабруйського костюлу Юрий Быков. А ми вертаємося у студію, де з Язепом Янушкевичем говоримо про юбілей Дуніна Марцинкевича. Язеп, коли я думаю про заборону царським урадом творів Дуніна Марцинкевича, того ж Халімона на коронації, то вспоминаю твори Някляєва, Василя Быкова, Ольги Іпат, викинутыя сёлета са школьнай праграмы. Калі я думаю пра падпольную школу ў Люцінцы, у маёнтку Дуніна Марцінкевіча, то ўспамінаю сучасны гуманітарны ліцэй імя Коласа, які таксама сёння дзейнічае фактычна ў падполлі. Што б сказаў на гэты конт наш шаноўны клясык, калі б з'явіўся ў нашым часе? Ён бы, відаць, сказаў тое, што я мяркую і думаю. Нельга спадзявацца на нейкія установы, пасады, на нейкія казённыя структуры. Ми повинні бути господарами на власній землі. І коли ми створюємо школку, це наша школка. І коли ми пишемо твори, ми не зважаємо і на те, будучи вони прийняті у департаменті генерала-губернатора і чи ні. Талент повинен бути непохисним і щирим. Менавіта це дозволяє йому бути несмяротним. А талент і несмяротний, це значить і увесь твій народ робиться так само несмяротним. І останнє питання. У 1800 56 2006 годзе у лісце да свайго выдаўца Адама Завадскага Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч пісаў: «Прашу пана дабрадзея выслаць мне першай поштай 40 экземпляраў ідыліі, бо шчырая Беларусь шалёна патрабуе маіх твораў. І калі б я меў 300 экземпляраў, то распрадаў бы ўсе». А што сёння шчырая Беларусь? Ці жадае яна з гэткай жа ахвотай чытаць Дуніна-Марцінкевіча? Ну, хачу з гонарам зазначыць, што першы акадэмічны том Дуніна-Марцінкевіча выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» накладам 2000 паасобнікаў. Улічваючы спецыфіку гэтага выдання, зноў жа паўтаруся, што яно і на польскай, на беларускай, можна сказаць, на пінчуцкай мовах, то гэта наклад немалы, і Беларусь яго сапраўды запатрабуе. На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Пра юбілей Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча Міхась Кобла гутарыў з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам.